No co vám budu povídat? Láska z toho byla jako hrom. A pak přišel do lesa a kousl ho jezevec. Jezevec? Krev mu zčernala a bylo po něm. A proto si děvčata pamatujte, že jezevec je svině. A Lepo. Zrachlamuji. Vojtěch asi neviděla. Mama, že viděla, už na nás čekáme stáli. Budeme potřebovat popruhy a vůz a pár silných chlapů. Tak to tady mám rovnou tři, co se chtěli narodit. Jako chlap! Ale prosím tě. Tato, Luka se upravil. Dobře si co? Tady ten máš Lazar z lesa. Tenhle. Tak ti otrnulo. Vítej mezi živými. Jsem Luka Frane, prý vám vděčím za život. Děkuji. Tady děkuji ženským, já jsem tě jenom našel přivez. A dle to všechna čest, protože takhle neumíš jít s koňma. Cestuju s dolní kůhe. Počkej, na všechno si tě ukázal, teď není taková. Tátu, jdete za rozumí. Dám mi zbohek. Už se na to můžu koupat, jak se trápí. Uglaský bože, to skončí. Hrbatý ten to máš. Už hrbatý vzkázala kudla, že běží. Rota je naše kobila, víš? Je stará. A ježe stará. Schromla. Noha jí otekla, že lehla na ruce stát. Můžu jí vidět. A je trochu za mnou. Tak kde je ten kudla, jak dlouho to budeme na toho? Hrbatý vzkázal. Já vím, už věří, to jste poznat pro smrt. Prokopé, vztek jí zdraví nevrátí. Nevrátí. Yeah.